पचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 52 अनुसार 28 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम से संबंध विच्छेद हमारा माना हुआ है और संसार शरीर के साथ संबंध हमारा माना हुआ है। वास्तव में परमात्मा के साथ हमारा अखंड संबंध है और संसार के साथ संबंध है ही नहीं, ये वास्तविकता है। जिसमें परमात्मा के साथ हमारा संबंध है इसका तो विश्वास करना पड़ता है, दिखता नहीं। परंतु शरीर के साथ संबंध हमारा नहीं है ये तो ख्याल करो दिखेगा, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जैसे शरीर की बाल्यावस्था थी तब हम कहते थे मैं तो बालक हूँ, शरीर की जवान अवस्था हुई तो कहते मैं जवान हूँ, बूढ़ा हो गया तो मैं बूढ़ा हूँ, ऐसे मैं धनी हूँ निर्धन हूँ बीमार हूँ स्वस्थ हूँ पढ़ा लिखा हूँ अपढ़ हूँ समझदार हूँ बेसमझ हूँ, ऐसा जो अपने भाव होता है ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेकर के। आप जो स्वयं हैं वो शरीर से अलग है आप, क्योंकि शरीर से अलग हो जाएंगे एक दिन, तो अलग वही होता है जो पहले से अलग होता है और एक वही होता है जो पहले से एक होता है। तो परमात्मा की प्राप्ति होने से परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे तो पहले से भी एक हैं, और शरीर से अलग हो जाएंगे तो शरीर से अलग हैं पहले से। क्या पहचान इसकी कि शरीर के परिवर्तन को हम जानते हैं, हमारे परिवर्तन को हम नहीं जानते हैं। शरीर बालक हुआ जवान हुआ बूढ़ा हुआ रोगी हुआ निरोग हुआ, बालक इसकी अवस्था जागृत अवस्था हुई स्वप्न अवस्था हुई सुषुप्ति अवस्था हुई तो इनको हम जानते हैं, पर ये शरीर अवस्था है हमारे को नहीं जानते। तो जानने में आता है वो जानने वाला दो होते हैं, जैसे मैं कपड़े को जानता हूं तो मैं कपड़ा थोड़ी हूं, जानने वाला जानने में आने वाले से अलग होता है। इदं शरीरं कौन थे क्षेत्रम कल बताया था, इदं शरीरं के होते हैं तो इदंता से जो देखा जाता है वो अलग होता है। तो शरीर इदंता से मालूम होता है, ये तो शरीर अलग है मैं अलग हूं, और ये संसार सब इदंता से दिखता है ना, संसार के साथ इसका बिल्कुल अभिन्न भाव संबंध है। क्षितजल पाप का गगन समीरा पंच रसित यह अधम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 5 तत्व है, 5 तत्वों का बना हुआ संसार है, उसी धातु का बना हुआ शरीर है, और जिस धातु का बना हुआ शरीर है उस धातु का ही बना हुआ संसार है। इस संसार के साथ इसकी एकता है, हमारे साथ एकता नहीं है। शरीर माँ के पेट में बना है और यहाँ मर जाइए रह जाएगा, हम माँ के पेट में आए हैं और शरीर छोड़ चले जाएंगे, तो हम और शरीर दो हैं और शरीर और संसार एक है। अब हम परमात्मा के साथ एक हैं इसका पता नहीं, ये तो विश्वास करना पड़ता है। जैसे शरीर के साथ हम एक नहीं है ये तो अनुभव होता है, तो थोड़ा सा ख्याल करे तो अनुभव होता है। तो परमात्मा के साथ एक है, ये अनुभव नहीं होता है, ये शास्त्रों के सुनने से, वेदों के, पुराणों से, संत महात्माओं से, भक्तों से सुनकर मानते हैं, विश्वास करके। बात सच्ची है ही, लोग संत महात्मा को विश्वासघात थोड़े ही करते हैं, हमारे को धोखा थोड़े ही देते हैं, नहीं हो इस बात थोड़ी करते हैं, कोई हमारे धोखा देने में नहीं, इस बात तो सच्ची है। परंतु ये बात तो अनुभव में आती है कि शरीर के साथ हमारा संबंध माना हुआ है नहीं, माना हुआ संबंध है, माना हुआ संबंध होता है उसका असर होता है। जैसे एक मकान बनाया किसी ने, अब कल्पना करो कि 5 लाख रुपए लगे और उसने विचार किया भी यहां ठीक नहीं, वहां बनना तो अच्छा था, पर यहां बना दिया, तो किसी ने हमारा 6 लाख रुपए दे दिए, 6 दे दिए 7 दे दिया, तो हमने बिक्री कर दिया कि नफा ही हुआ, हमारे क्या हर्ज है, दे दिया। अब इन्हें फर्क पड़ा कितना कि जब मकान मेरा है उसके कोयले की लकीर भी निकाल दे तो मालूम होती कलेजे में लिखे दे रहे हमारे, ऐसा मालूम होता है। अगर शरीर बिक्री कर दिया अब तोड़ता है तो नहीं ऐसे तोड़ो ऐसे ठीक टूट जाएगा, कोई असर नहीं होता, तोड़ने का असर नहीं होता, लकीर का असर होता है। मकान वही आप वही, फर्क क्या है, मकान मेरा है, अब मकान मेरा नहीं है, ये तो फर्क हुआ। तो मकान वो मेरा भी कह सकते हैं, मेरा नहीं है कह सकते हैं, वास्तव में तो मेरा है नहीं, वास्तव में तो मेरा नहीं है, यही बात सच्ची है, उसको मेरा कह सकते हैं, नहीं मेरा कह सकते हैं, ऐसे शरीर वास्तव में तो हमारा है नहीं, हमारा कह सकते हैं पर हमारा है ये बात थोड़ी है। अगर हमारा है तो ध्यान दें, हमारा शरीर तो हमारा आधिपत्य चलता है, जैसे रखे वैसे रह जाए, जैसा बना वैसा बना ले, हमारी चलती है क्या बात इस पर, अगर चलती हो तो बीमार नहीं होने दें, हम जो कमजोर न होने दें, और चलती हो तो थोड़ा काला है तो गौर बना ले, थोड़ा सा कृषि है तो थोड़ा पुष्ट कर लें, उद्योग तो कर सकते हैं पुष्टि का, पर पुष्ट कर लेंगे, रोगी तो निरोग कर लें, कोई अंग कम है तो उसको ठीक बना ले, तो बना नहीं सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, हमारा है, इधर सोचने की बात है, हमारा है तो हमारे मर्जी के मुताबिक करेंगे, उसको रखेंगे मर्जी के मुताबिक, वो तो मरण तो देंगे ही नहीं, क्योंकि मरने का शौक नहीं है, मरना चाहते भी नहीं है, तो नीचा है वो क्यों होने देंगे हम, तो क्या बस चलता है, तो बस चलता नहीं फिर क्या हमारा है, तो हमारा ये झूठी बात है। हमारा है दुख पाने के लिए, कष्ट पाने के लिए, इसमें जो आप बताओ अपने भोगने के लिए, सिवाय कोई फायदा नहीं, क्या फायदा हो तो शरीर हम नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर पर हमारा आधिपत्य नहीं है, शरीर हमारे लिए भी नहीं है, तो लिए तो है भजन स्मरण करें इसलिए है भजन है, तो भजन हमारे लिए, शरीर हमारे लिए नहीं है। देखो एक फैक्ट्री है हमारे लिए तो उसे पैसा पैदा करने के लिए है, वो पैसा फायदा है, फैक्ट्री तो बिक्री दे देंगे कर देंगे, हमारा तो नफा नुकसान हमारा है, फैक्ट्री थोड़ी हमारी है, नफा नुकसान हमारा होता है, ये थोड़ा ही हमारा है, इस बार ये हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं, हमारे लिए होता तो हमारे लिए और चाहिए, सब पूरी हो जाती, भूख लगी अन्न लिया तो भूख मिट गई, प्यास जल लिया फिर प्यास मिट गई, ऐसे हमारी इच्छा मिट जानी चाहिए और कुछ मिले और ऐसा, तो हमारे लिए भी नहीं है, ऐसा हमारा नहीं है, और इस पर हमारा आधिपत्य चलता नहीं, तो हमारा भी नहीं तो हम कैसे हैं, मैं ही शरीर तो नहीं हो सकता था, शरीर मेरा भी नहीं है तो मैं कैसे हूँ शरीर, शरीर मैं कैसे हुआ, पर शरीर के साथ में मैं पर मान लिया तो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, अहंकार से मोहित अंतक करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। नहीं तो प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानी सर्वशः, प्रकृति क्रियमाणानी गुण ही कर्माणी सर्वशः, सब कर्म प्रकृति गुणों के द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा होता है, इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते उसके द्वारा होता है, हमारा तो नहीं होता है। इस वास्ते कर्ता मिति मन्यते, इस नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यते, ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैंने अनुभव करे ऐसा। जैसे ये प्रकाश है, सब क्रिया प्रकाश में होती है, मन प्रकाश क्रिया थोड़ी करता है, सूर्य का प्रकाश है तो सब प्रकाश में क्रिया होती है, मन सूर्य प्रकाश करता है क्या, सूर्य प्रकाश से होता है, मन प्रकाश करता है, कोई अरण्य मारता है, कोई वेद पढ़ता है तो सूर्य को वेद पढ़ने से पुण्य हो जाएगा, अरण्य मारने से पाप लग जाएगा, साथ है पाप के पुण्य में, साथ है सूर्य, परंतु साथ में होता हुआ भी अभिमान तो नहीं है सूर्य में, मैं प्रकाश देता हूँ, मैं प्रकाश करता हूँ, अब निर्लीप है। ऐसे आप सही में रहते हो निर्लीप हो सकते है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम कर कृपा करो ती है लिप्यते न पापे न पद्म पत्र विमंबसा, पद्म पत्र जल का, जल में रह जा कमल का पत्ता, तो जल में से ही पैदा हुआ, जल में ही रहता है, जल में सूख जाता है, पर जल में रहता हुआ जल के साथ एक नहीं होता, ऊपर बूंद पड़े तो मोती की तरह तो होती है, भेदन नहीं होता। तो ऐसे संसार में रहते हुए निर्लिप रहो, पद्म पत्र में वास में अमृता पद्म पत्र में हो, जैसे जल से एक कमल का पत्ता, ऐसे संसार में मन आधार कर्म सब कर्म को परमात्मा कर दो, परमात्मा कर दो, प्रकृति को अर्पण कर दो, संसार में वो तीन बात है, सहाय प्रकृति संसार के साथ शरीर की एकता है, तो शरीर से कर्म हुए जितना संसार के लिए हुआ हमारे लिए नहीं, ये कर्मयोग हो गया, और जितना क्रिया होती है वो सब प्रकृति से उत्पन्न हुआ है शरीर, तो प्रकृति में शरीर को सौंप दिया, अपना लोग हो गया, ज्ञान योग हो गया, और प्रकृति का अपना मालिक परमात्मा, परमात्मा ने उसको अर्पण कर दिया तो भक्ति योग हो गया, और अपने कर लिया तो जन्म मरण योग हो गया, अब जन्म मरो जन्म मरो दुख पाओ, क्योंकि बेईमानी करी ना, बेईमानी का फल तो ऐसा ही होता है भाई, अपन बीकानेरी भाषा है, आ जाता हूं तो यही चंद्र का है, आ जाता तो यही चंद्र का, तीसरा तो फल ऐसा ही होगा भाई, तो चाहे प्रकृति को सौंप दो, चाहे संसार को सौंप दो, और चाहे परमात्मा को सौंप दो, मालिक तो परमात्मा है, कारण प्रकृति है, कार्य संसार है, तो संसार को अपने कर्म योग कहते हैं, प्रकृति अपन को ज्ञान योग कहते हैं, भगवत भगवान के अर्पण को भक्ति योग कहते हैं, चाहे जिस बोले भक्ति योग लेको सब हो जाएगा, कर्मयोग सब हो जाएगा, ज्ञान योग सब पूर्ण हो जाएगा, अंत में इसमें आपकी रुचि है, जो जिसकी रुचि है वो जोड़ो मौज से, न कोई छोटा है न बड़ा है, सब चीज ठीक है। इस वास्ते संसार ये शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, शरीर तो बदलता है, मैं तो वही हूँ, आप कह सकते हो बचपन में खेलता था मैं पढ़ता था वही आज मैं हूँ, इसमें संदेह नहीं है आपके, मैं तो वही हूँ इसमें संदेह है, पर शरीर वो है वैसा जो उस समय था जैसा, बचपन में देखो तो आज पहचान नहीं सकते इतना बदल गया शरीर, और मैं वही हूँ तो आप अलग हो शरीर अलग है, अब मिला हुआ मान लिया अभ्यास कर लिया ना, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने अभ्यास हो छूटता नहीं, अभ्यास में जैसे अभ्यास कर लिया छूटता नहीं, एक एक मैं और मेरा, मैं मेरा, ये अपना नहीं है और आप नहीं है, ना आपका शरीर है ना आप शरीर है, और शरीर भी नहीं है आपका शरीर, आपका भी शरीर नहीं, तो क्या है ये संबंध है, दो तरह का संबंध होता है, एक भेदभाव का और एक अभेदभाव का, मैं शरीर हूँ ये तो अभेदभाव का संबंध, एकता कर ली, जैसे मैं ब्राह्मण हूं तो भाव से इस पर एकता कर ली, अभेदभाव है, और घर ये मेरा है, ये भेदभाव से मैं और मेरा, भेदभाव से मेरा, अभेदभाव से मैं हो गया, मैं और मेरा, निर्मम और निरहंकार शांति हो जाएगी, निर्मम और निरहंकार हो जाए शांति हो जाएगी। ये माना हुआ मैं और मेरा है, मैं मेरे की जीवरी गल बनी संसार, दास कबीरा क्यों मुझे जाके राम आधार, ये मैं मेरे की जीवरी है, बंधनी है, मैं मेरा ही है, त्याग इसे करना, मैं मेरे का त्याग, बस ठीक हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, मैं मेरे का त्याग नहीं कर दे कितना ही त्याग करो, जहां जाए वही घर बन जाएगा, वही अपना हो जाएगा, वही फैला देगा अपनी दुकान। तो मैं और मेरा जो शरीर के साथ संबंध है, ये कल्पना से किया हुआ है, अपना संबंध नहीं है, परमात्मा के साथ है। उसका अनुभव कब होगा कि ये शरीर के साथ जब आप मैं मेरा छूट जाएगा तो उसे औषधि अनुभव हो जाएगा। अब शरीर के साथ संबंध कैसे छूटे, तो शरीर के साथ संबंध छूटे उसके लिए ये कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग है। तो शरीर है वो सेवा में लगावे, संसार की सेवा, संसार का है संसार की सेवा में लगा दो, स्थूल सूक्ष्म कारण को संसार में लगा दो, संसार की सेवा में लगा दो, संपत्ति धन संपत्ति मेरा कहलाने वाली भी, मैं कहलाने वाला शरीर भी, सेवा के लिए लगा दो। सेवा से लगाने से अहंकार मिट जाएगा, ये मैं पता नहीं पर मिट जाएगा, इसे ठीक बात है, अपना है उस सदुपयोग कर दो, क्योंकि वास्तव में संसार का है शरीर, प्रकृति का है शरीर, परमात्मा का है जो होने से है जो सिद्ध हो जाएगा, नहीं बड़ा मिट जाएगा, जो मेरा है मैं है ये बनाया हुआ है। तो निर्मम निरहंकार, कर्मयोग में भी निर्मम निरहंकार, और ज्ञान योग में निर्मम निरहंकार, और भक्ति में भी निर्मम निरहंकार, निर्मम निरहंकार से शांति मति गच्छति, निर्मम निरहंकार से शांति मति गच्छति कर्मयोग में, निर्मम निरहंकार सम दुख सम क्षमे बारहवें अध्याय में भक्ति योग में, और अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमुच निर्मम शांतो निर्मम शांतो ब्रह्म ज्ञान योग में। तो मैं और मेरा ही खास बंधन है, मैं और मेरा, आप ना मैं है ना मेरा है, और मैं और मेरा ये प्रकृति का है, भूमि आप अनल वायु खं आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार वालों के भेद, आठ प्रकार भेद वाली प्रकृति, भूमि आपो नलो वायु खं मनो बुद्धि रे बचा अहंकार इति इयम मे भिन्ना प्रकृति सदा, ये आठ प्रकार भेद वाली मेरी प्रकृति, भगवान की प्रकृति है, आपकी नहीं है, भिन्ना प्रकृति अष्टा अपरा यम, ये अपरा है, इतस्तु अन्यम प्रकृति विधि में पराम, मेरी प्रकृति है दूसरी क्या, जीव भूताम, जो जीव रूप बनी हुई है, जीव भूत है, जीव रूप बनी है वो मेरी प्रकृति है, ये एकदम धारी थे, इसने जगत को धारण कर लिया, प्रकृति तो है मेरी, जगत धारण, जगत धारण कर लिया, जगत ने जगत को पकड़ लिया, ये तो दियो नहीं भूतानी सर्वानी जितने प्राणी स्थावर जंगम सब, ये तो दियो नहीं, ये परा परा प्रकृति कारण है, या वो संजाय थे कि सत्व स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र के संयोग, वो संयोग आपने माना है, आप छोड़ सकते हो, सही ने तो माना नहीं, आपने माना है, मकान ने थोड़ा ही माना है मेरा, पर मैं अपन मकान को माना, मैंने अब मैं छोड़ दू, छोड़ दिया तो नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ने पर इतना पक्का होता है आश्चर्य, जैसा मर जाने पर जला दिया गया, हड्डियां जल गई, गंगा जी महाराज तो उसका कल्याण हो जाए, समुद्र है या मेरा शरीर माना हुआ था ना, मर जाने पर, जला देने पर, कोयला बनने पर भी संबंध नहीं टूटता। रहते हुए मेरा नहीं है तो जीवन मुक्त हो जाते, विदेह राजा विदेह हो गए, देह रहते विदेह। तो ये आप छोड़ो तो छूट जाएगा, नहीं छोड़ोगे तो सही छूट गया, पर ममता नहीं छूटी, ममता वैसे ही रहेगी। एक अच्छे शहर एक ब्राह्मण देवता दंडी स्वामी हो गए, तो उस लड़का वो आए थे, हम गीता प्रेस में गीता की कथा करते थे पंडित, तो कहा मैं वह जाता हूँ तो पूछते हैं वो सड़क कैसे है, वो लड़का कैसे है, वो कैसे है, कई बार बेगे तो महाराज आपको क्या मतलब कैसे हो, नहीं छूटता, छूटता नहीं साधु होने में नहीं छूटता। और महाराज जनक राजा थे, विदेह थे, देश हुए मतलब देव उत्थित सिद्धोन पश्य अध्यगमत स्वरूपम स्वयाने तो प्राप्त देव उत्थित मथित हस्ते वासो यथा वासो यथा प्रयातो यश मर्या मदान वास परिकृत मन पैदा हुआ है छोड़ दिया पता ही नहीं ऐसे शरीर आएगा चला गया सब बस रहता है कैसी मोदी बात है जैसे मतलब शरीर का पता ही इस तरह से ही हुआ था। तो पता नहीं होना ज्ञान की परीक्षा नहीं है, पता नहीं हो क्लोरोफॉर्म सूंघा तो पता ही नहीं है, भूखा नहीं है, पता सब होते हुए भी हर शोक नहीं है, सुख दुख नहीं है, अपना नहीं है, मकान अपना नहीं है, बैठे हैं मकान में अपना नहीं है, अब कोई करो तो भाई तुम्हारी मर्जी से हम दूर जा रहे थोड़ो फोड़ो बढ़िया से करो, कोई आफत नहीं अपने, नहीं तो कलकत्ते चले जाते याद आ रही है मकान है वहाँ कैसा है भाई, कौन वहां रहता है, क्या करता है, यार अपना नहीं होने पर भले धर्म सही हो जाए सब पूरा का पूरा ही। तो ये ममता मानी हुई है, मानी हुई ममता दुख दे रही है, न मानने से मिट जाती है, अनुभव करने केवल याद करने से नहीं है, घोख लेने से नहीं, अनुभव कर ठीक तरह से है जैसा जैसा दिखने लग गया ठीक तरह से फिर बंधन नहीं रहता, निर्मोह निरहंकार स शांति वती गति ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये निर्मोह निरहंकार होने पर ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म की प्राप्ति होने पर नए नाम प्राप्ति भी मूल्य थी, फिर स्थिरता समान्त काल निर्माण गति। तो शरीर है वो मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है, ये मान्यता है, क्यों शरीर बना है और छूट जाएगा ये पक्की बात है, माँ के पेट में बना और यहां छूट जाएगा, जैसे स्थूल शरीर मेरा नहीं है, सूक्ष्म मेरा नहीं, कारण शरीर मेरा नहीं, प्रकृति का मात्र कार्य मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, मैं परमात्मा का साक्षात परमात्मा का अंश हूँ और शरीर है वो प्रकृति का है, मवै वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्यष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति का है, प्रकृति में स्थित है और मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा में स्थित हूँ, पर प्रकृति ये तो बेचारा शरीर है ना, ये बड़ा ईमानदार है, ये प्रकृति से प्रकृति में स्थित रहेगा, ये बेईमान है, परमात्मा में स्थित रहता परमात्मा मानता नहीं है, मानता है प्रकृति में, शरीर में मानता है अपने को, प्रकृति बेचारी क्या है, प्रकृति स्थान है, मनुष्य स्थान है, प्रकृति स्थान है, पर ये नहीं मानता, मम्मी मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन मनुष्य स्थान है प्रकृति स्थान है। तो जैसे वो प्रकृति में स्थित है ऐसे आप परमात्मा में स्थित है, पर परमात्मा से विमुख हो गया, इस वास्ते सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट यज्ञ न संहिता हुई, जो भगवान के सन्मुख हो जाए, भगवान का हुआ अनंत जन्म के पाप सब दृष्ट हो जाते हैं। क्यों? वो तो शरीर को लेकर हुए पाप, शरीर नहीं फिर पाप कहाँ रहेगा बेचारा। सन्मुख हुए जीव हुए जब ही जन्म कोट यज्ञ न संहिता तब ही। जैसे लड़की ससुराल की हो जाती है तो पीर का संबंध सब खत्म, ऐसे आप परमात्मा हो जाते हो तो शरीर का सब संबंध खत्म। छोकरी पीर में बैठी है जो है भगवान में हो गया, हमारा मतलब नहीं शरीर से, ऐसे ही रहे तो जावे तो सब जग डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कबो मरिए कबो भेटिए पूर्ण परमानंद। सब जग डर पे मरण से क्यों डरते हैं? मैं मेरा कह लिया शरीर को, मेरी चीज छूटे दोष खुद दुख होता है, मैं छूटे दुख होता है, अब मैं मेरा नहीं है, कोई ले जाओ कोई रखे क्या से पर निर्मो निरहंकार शांति मुद्दी कर ज्योति बेईमानी का है बंधन है और बस ईमानदारी का नाम है मुक्ति। शरीर से हमारा नहीं मुक्ति हो गई, शरीर से मेरा बंधन हो गया, बेईमानी का बंधन हो गई, ईमानदारी अपना क्या सीखना है? ईमानदारी सीखना और कुछ नहीं है, जो यह चीज तो वैसी रहेगी, केवल ईमानदारी ईमानदारी हो जाए ठीक हो जाएगा, बेईमान छूट जाएगी। जब बेईमानी तो दंड होगा भाई, बेईमानी तो परिणाम दंड है, दुख पड़ा पड़ेगा। इस वास्ते ही हमारी नहीं है, भगवान की है, प्रकृति की, संसार की है। नारायण नारायण नारायण। अब कोई शंका हो तो पूछो। तो शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं, संसार मेरे लिए नहीं है, संसार मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मैं संसार नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर का संबंध नहीं है, संसार का मेरा संबंध नहीं है, शरीर का संसार का संबंध है, मेरा संबंध नहीं है।